निरुक्स्वाध्याय कुछ और पूछना है या उसी पर विचार करूं थोड़ा? प्रश्न पत्र पर कोई प्रश्न आपको इसमें पूछना है तो बोलिए। जैसे जानपदीशु था पारोवर्य वित्सु, मैंने इसके अर्थ पूछा था तो पढ़ाते समय बतलाया था जानपद कौन कौन, वृत्ति अर्थ में जानपदी शब्द ने निपातन किया है, तद्धित वृत्ति नहीं, जो किसी गांव में जो एक एक हुनर होता है ना, एक एक गुण होता है, स्किल होता है, कलाएं जो होती है ना, हाथ में जैसे कोई कुर्सी बनना जानता है, कोई गाड़ी चलाना जानता है, जैसे कोई पेंटिंग जानता है, मतलब पुताई करना जानता है, कोई और कारपेंटर का काम जानता है, तो ये सब जानपदी कहलाती है। और जानपदीशु मतलब यथावत ग्रहण थोड़ी करेंगे गुरु जी, ये तो शब्दविद के संदर्भ में कहा गया। नहीं नहीं, जानपदीशु विद्यात पुरुष विशेषो भवति, विद्यात का अर्थ उस स्किल से, उस ज्ञान से जो है, जैसे कि कोई आदमी कोई मैकेनिक है तो वो उससे विशेष माना जाता है। उस समय की परिस्थिति के अनुसार जानपदी जो वृत्तियां थी, जो हमारे आजीविका के जो साधन थे ना, अलग अलग स्किल होते थे, उनके आधार पर काम करते थे, तो उससे उस आदमी की विशेषता का अंकन होता था। पारोवर्य वित्सु का अर्थ है पारंपर्येण, पारावर्येण ये विदन्ति, पारंपर्येण ये विदन्ति, तो वो जो शास्त्र परंपरा से जो जानने वाले हैं उनमें भूयो विद्या प्रशस्यो भवति, जो ज्यादा शास्त्रों को पढ़ा हुआ है वो प्रशस्य माना जाता है। कर्म संपत्ति में मैंने समास पूछना चाहा था, पुरुष विद्या के अनित्य होने से कर्म संपत्ति मंत्रो वेदे, और तो सारे शब्द ठीक ही हैं। इसमें आप ये देखिए जो अस्पष्ट शब्द है उसको हमें खोलना है, जो पुरुष विद्या अनित्यत्वा, तब इसमें तो क्या जानने की बात है, पुरुष विद्या के अनित्य होने से पुरुष का जो ज्ञान है वो अनित्य है, कम है, भूल भ्रांति आती रहती है, आगे पीछे होता रहता है। कर्म संपत्ति जो शब्द है ये किसको कह रहा है, तो उसको समास के द्वारा ही, जो समस्त पद है वो तो समास से ही खुलेगा, आप कितना भी आगे पीछे उसको करते रहेंगे, यदि समास करके नहीं बता रहे हैं तो आप बच रहे हैं, बाहर से उसके बारे में कह रहे हैं, उसके अंदर प्रविष्ट नहीं होना चाह रहे। समस्त पद को समास के विग्रह से ही समझा जा सकता है, अन्यथा वो कोई उपाय नहीं है। तो इन्होंने जो वो शुरू में भी कहा है ना, तद्धित और समास में एक पर्वसु अनेक पर्वसु, तो उसका भी इन्होंने स्पष्टीकरण किया कि पहले समास का विग्रह और समासगत पदों का निर्वचन। और ये निरुक्त के स्वरूप को जैसे हमने ये शुरू में बता दिया ना, निर्देशों में बता दिया कि यत्र च समस्तम पदम अस्ति समासस्य विग्रह पुरुषसरम समास नाम निर्देष्टव्यम, एक पंक्ति लिख दी शुरू में ही। वो शुरू में ही एक संकेत कर दिया सब पूरे प्रश्न पत्र के लिए। हाँ, ये तो यही होता है ना, सामान्य निर्देश तो इसी बात का संकेतक होते हैं, जो नियम सारे उसमें काम आएंगे उनको पहले लिखते हैं कि जहां समास पद है यत्र च समस्तम पदम अस्ति, और इसका क्या अर्थ करोगे आप? यत्र च समस्तम पदम अस्ति तत्रापि समासस्य भी, और बहुव्रीहि समास प्रसंग ऐसे भी लिख दिया देखो कि जहां समास का अभिधेय भूत विशेष्य पद है उसको भी निर्देश करना है। ये दो बातें तो बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये पदच्छेद वाली भी बात लिख दी, और सर्वनाम पदानाम निर्देश भूतम अर्थ स्वरूपम उद्घाट्य प्रदर्शनीयम। सर्वनाम पद जो आते हैं ना, जैसे 14वें प्रश्न में ईमानी को बारे में मैंने पूछा, एक नंबर का प्रश्न था, तो उस वाक्य को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कईयों ने तो ठीक लिखा है, कईयों ने बस पद जाता नहीं कर दिया, तानी एतानी चत्वारी पद जातानी नाम आख्यात्याच उपसर्ग निपाताश्च तानी इमानी भवन्ति, तानी इमानी भवन्ति नहीं, नाम आख्यात उपसर्ग निपात तानी इमानी भवन्ति नाम आख्यात उपसर्ग निपात होते हैं। जो ये चार पद जाते हैं ना, नाम आख्यात उपसर्ग निपात तानी इमानी नाम आख्यात उपसर्ग निपात होते हैं। उपसर्ग में तो क्या है, नपुंसक लिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इमानी पता नहीं है नाम आख्यात उपसर्ग निपात नहीं बताया, चलो मेरी गलती रह गई। चलो मेरे से भी तो भूल हो सकती है, मेरी भूल होगी तो मैं स्वीकार कर लूंगा ना, साथ में पदानी भी जोड़ सकते हैं नाम आख्यात उपसर्ग निपात। नहीं मैं तो वैसे ही कर लूंगा, किसी ने कह दिया कि आपसे आपने ये बताया था, मैं ये कह दूंगा हाँ ठीक है मेरी भूल। इसमें अगर पदानी लिखते हैं तो पदानी में वो चारों जाते हैं गुरु जी, तब उसको स्पष्ट करके लिखना था कि पदानी नहीं चत्वारी पदानी, नहीं वो भी लिखना था, चलो सारा ही लिखना था, नाम आख्यात उपसर्ग निपात चत्वारी पद जाता नहीं नाम आख्यात उपसर्ग निपात। इसमें वाक्य में तो आ ही गया गुरु जी, केवल पदानी लिखने से भी हो गया था वो। तो चलो एक नंबर बढ़ा लेना आप इसमें यदि, और हाँ जी 15 नंबर में भावस्य पूर्वापरिभूतता मूर्तता, ये तो बहुत बताता ही रहता था ना मैं, ये पूर्वापरिभूतता वहां होती है जहां साध्यावस्था रूप क्रिया होती है पचती आदि में, और मूर्तता वहां होती है जब पाका आदि में, कृद अभी तो भाव द्रव्यवत भवती, जहां स्थिति होती है वो मूर्तता वाली स्थिति है क्रिया की, भाव मानी क्रिया, क्रिया की पूर्वापरिभूतता और मूर्तता से क्या अभिप्राय है, क्रिया की मूर्त अवस्था वो है जहां सिद्ध अवस्था होती है, पाक पक्ति ही पचनम आदि है, ठीक है। और ये सीमित तदर्थम उपबंधम आददित पंचमी कर्माणम, ये दो तरह से ये शब्द है वहां पर कि सीम निपात की एक व्याख्या चल रही थी, विषीमता सुरुचो वेन आव है, तो वहां पर सीम शब्द को अनर्थक निपात मानकर एक व्याख्या हो गई, विषीमता सुरुचो वेन आव, सुरुच सुरोचना किरणा आदित्य ने, वेना मानी आदित्य व्याव फैलाया, आदित्य ने अपनी किरणें फैलाई, और यदि सीम का अर्थ सर्वतः है तो सब तरफ फैलाई, दो अर्थ हो सकते हैं, सीम मानी पदपूरण भी कहा है, और नहीं मैं ये कह रहा हूं कि दो अर्थ किए सीम के, एक सीम का अनर्थक रूप में प्रयोग है, एक सर्वतः अर्थ में प्रयोग है, फिर अपीवा कह करके, अपीवा कह करके एक और बात कही, आप वो देखो प्रसंग देखो, फिर पंचमी लिखा है वो भी आगे सीमाता सीमा अलग होता है, तो हाँ मैं वही बता रहा हूँ, अपिवा सीम इत्येतदर्थम उपबंधम आददित पंचमी कर्माणम, हाँ जी हाँ हाँ, नहीं सुन लो ना, अब सुनने की कोशिश कर लो, तो अपिवा सीम इत्येतद, ये जो सीमन शब्द है उसको सीम को यहां पर सीम शब्द नहीं ले रहे हैं, अपीवा जो पक्ष दे रहे हैं वहां सीम नहीं ले रहे हैं, ये जो सीम था इसको नहीं ले रहे हैं। सीम इत्येतत् का ही मतलब ये है कि सीमन इत्येतत्, सीमन का जब नय लोप होकर के सीम इत्येतत् ऐसा बनेगा ना, इस सीम को लेते तो फिर ये कैसे होता, ये प्रयोग जो आदगुणा हो रहा है इस सीम में तो सीमित्येतत् ऐसा बनता। पकड़ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं? सीम इत्येतत् अनर्थकम उपबंधम आददीत पंचमी कर्माणम। सीमा जो शब्द होता है सीमन, सीमा जो शब्द होता है सीमन का ही सीमा बनता है, ये जो अन्यत्र पंचमी अर्थ वाला है पर यहां उसका कोई अर्थ नहीं है। अनर्थकम उपबंधम आददीत पंचमी कर्माणम, जो दूसरी जगह व्याकरण में पंचमी अर्थ वाला होता है जैसे ग्रामतः नगरतः ऐसा हम बोलते हैं, पंचमी अर्थ वाला जो जो उपबंध होता है प्रत्यय होता है उस प्रत्यय को यहां अनर्थक रूप से अनर्थांतरवाची रूप से स्वीकार कर रहा है, या तो यूं कह दे कि अनर्थकम उसका कोई यहां पर अलग से अर्थ नहीं है, जो उपबंध पंचमी अर्थ वाला है वहां पंचमी अर्थ को देता है लेकिन यहां सीमन शब्द से वो अर्थ निकल रहा है। अपीवा सीम क्या है, विषीमता सुरुचो वेन आव, और सीमन शब्द से तस जोड़ेंगे तो सीमता बन जाएगा ना, पर उस तस का कोई विशेष अर्थ नहीं है। ना ना ना, सीमन आगे तस प्रत्यय है और इस नय का नलोप प्रातिपदिक अंत स्लोप कर दो, दोनों ही है जी, है जी? सीमना हा, सीमता हा, सीमा तो एक सीमा एक स्वतंत्र शब्द भी होता है, एक सीमा एक शब्द होता है एक सीमन शब्द होता है, उन दोनों को पकड़ करके दिखा रहे हैं। सीमा जो शब्द है उसका सीमा तय दिखा दिया, तो जब सीमा से बनाएंगे तो उसका सीमा शब्द से यदि तस करेंगे तो उसको ह्रस्व कर देंगे, छांदस से ह्रस्व कर देंगे। नहीं तो सीमा से सीमातः अर्थ दिखाया है, मंत्र में नहीं है सीमातः, मंत्र में नहीं है, तो उसको कह रहा हूं मंत्र में यदि पकड़ना है सीमा शब्द से कैसे बनाओगे, वो तो केवल अर्थ मात्र दर्शाया है। पंक्तियों की पंक्तियां देते हैं तो उसकी व्याख्या ही करनी होती है ना, और तो क्या करेंगे हम, यहां जो भी पंक्तियां दी हैं उसका वो तो वहां पर भी बात आ गई थी ना कि इनका क्या करना है, मैंने कहा इनकी व्याख्या करनी है। मना कहाँ कर रहे हो, तो अभी स्वामी जी के पास में वहां से आ जाएगी तो मिल जाएगी सबको, कॉपी मिलेगी, ऐसा थोड़ी है कि मैं रखूं, सारा पता लग जाएगा, गलतियां पता लग जाएगी। गुरु जी हाँ, जो यहाँ पे अपीवास सीम इतिहास अनर्थकम उपबंधम आदतीत है, तो ये सीम जो निपात है उसमें अकार अनुबंध लगा रहे हैं या सीमन में मतलब वो दिखा रहे हैं, क्योंकि सीम में अकार अनुबंध लगाने पर सीमता पंचीकर्मा बनाएंगे। अनर्थकम उपबंधम सीम अ इत्येतत्, हाँ वो ये भी हो सकता है वैसे तो व्याख्या, पर सीम अ सीम इत्येतत् अनर्थकम उपबंधम, अनर्थक उपबंध को ग्रहण कर रहा है पंचमी कर्मा वाले को, कैसे संगति करोगे आप बताओ, आप जिस तरह से कह रहे हो उसकी संगति एक बार लगाने की कोशिश करो। सीम अ इत्येतत् यह अनर्थक प्रत्यय को ग्रहण कर रहा है पंचमी अर्थ वाले को, कैसे करोगे? सीम अ इत्येतत् हाँ, अनर्थकम उपबंधम आदेश, इसमें अनर्थक उपबंध कौन सा है? अ है ही पंचमी अर्थ वाला है। नहीं फिर उसे पंचमी अर्थ वाले से कहते हैं ना। नहीं आप शब्दों से निकालो नहीं अर्थ, आप अपने कल्पना में तो घूम रहे हो ठीक है, पर आप इसमें जो शब्द कह रहा है उससे आप चलिए। द्वितीय विभक्ति है पंचमी कर्माणम में, पंचमी कर्मा पंचमी अर्थ वाले अनर्थक उपबंध को ग्रहण कर रहा कर ले वे। शब्दार्थ तो ये है आद अदित, यह जो है अनर्थक उपबंध है पंचमी कर्म वाला को आद अदित ग्रहण कर रहा। हाँ तो अनर्थक उपबंध किसको बता रहे हो, पंचमी कर्माणम के साथ समानाधिकरण कर रहे हो या ए के साथ? अनर्थकम उपबंधम जो शब्द है इसको अ के साथ समानाधिकरण दिखा रहे हो या पंचमी कर्माणम को? सिम आ, इसके साथ। और पंचमी कर्माणम कर्माणम तो उपबंध तो प्रथमांत होना चाहिए, अ इत्येतत् अनर्थक उपबंध सीम अ इत्येतत् ऐ तो नहीं करेगा फिर पंचमी कर्माणम को, तो फिर सीम तो कर सकता है, ऐसे कौन सा पंचमी अर्थ वाला प्रत्यय? नहीं सीम आ ये जो है अनर्थक उपबंध वाला शब्द है, सीम क्या किए अनर्थक उपबंध को पंचमी कर्माणम को आदित्य में तो ग्रहण कर रहा है। ये कह रहे हैं सीम शब्द जो है पद वो अनर्थक आकार को ग्रहण कर ले और पंचमी अंत हो जाए ऐसा नहीं? सीम अ इत्येतद् अनर्थकम् उपबंधम् अनर्थक प्रत्यय को, प्रत्यय वाला अर्थ नहीं निकलेगा, उपबंध माने प्रत्यय, प्रत्यय वाला अर्थ नहीं निकलेगा। अनर्थकम् उपबंधम्, उपबंध कहते हैं प्रत्यय को, अनर्थक प्रत्यय जो कि पंचमी अर्थ वाला है। ये वद तो व्याघात सा हो रहा है कि एक तरफ अनर्थक बता रहे हैं एक तरफ पंचमी कर्म वाला बता रहे हैं, तो इसलिए ये मैंने संगति लगाई। जो अन्यत्र पंचमी अर्थ वाला है यहां पर वो अनर्थक उपबंध के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। ये अधिकरण को अलग कर रहे हैं ना, ये जिस तरह कह रहे हैं जैसे मैं समझ रहा हूँ, और जो है ये तो है अनर्थक। हाँ। ये मूल में सीम था हलंत। हाँ। और जो जोड़ा गया ये अनर्थक उपबंध है जी, और ये पंचमी कर्म वाले तस को ग्रहण कर रहे हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ इनकी बात तो, कि ऐसा कहना चाह रहे हैं, पर मैं इन्हीं के ऊपर प्रश्न कर रहा हूँ कि इस तरह से शब्द का अर्थ वाक्य का अर्थ कैसे निकल रहा है। इनकी बात को समझते हुए मैं इनको प्रश्न कर रहा हूँ कि सीम अ इत्येतद् अनर्थकम् उपबंधम् आद अदित पंचमी कर्माणम् कैसे निकल रहा है ये अर्थ। पंचमी कर्माणम में ये द्वितीय देख रहे हैं, वो तो द्वितीय है पक्का जी, और अनर्थकम उपबंध हमने प्रथमा देख रहे हैं, प्रथमा देख रहे हैं, और वो आदित ग्रहण करे वहां पर ले। हाँ, तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सीम अ इत्येतद् अनर्थकम उपबंधम, सीम अ इत्येतद् अनर्थकम उपबंधम अ हो गया गुरु जी। हाँ इसमें ये अनर्थकम उपबंधम तो प्रथमा हो ही नहीं सकती ना, है? ये तो द्वितीय ही माननी पड़ेगी ना, द्वितीय माननी पड़ रही, वो तो मैं आग्रह कर रहा हूँ। और फिर एक दिक्कत हो रहा है आचार्य जी, आगे फिर सीमता ऐसा करके क्यों दिखाएंगे वो आचार्यास, कैसा कैसे दिखाएंगे? सीमता है, सीमाता है, मर्यादाता है, ऐसे कैसे दिखाएंगे? सीम शब्द जो है इसका मर्यादा थोड़ी अर्थ होता है, ये जो सीम शब्द है इसका मर्यादा अर्थ थोड़ी, मर्यादा अर्थ थोड़ी होता है इस सीम का जो मकारांत है। नहीं वो तो तसी प्रत्यय के कारण से बन जाएगा, तीस तस पक्ष में। हाँ इनके पक्ष में ही तसी के कारण तो केवल पंचमी का अर्थ निकल जाएगा, लेकिन जो मर्यादा का अर्थ दिखाया है वहां पर जी, वो सीम से कैसे निकालेंगे? जो निरुक्त में मर्यादा तो ऐसा लिख दिया है साफ साफ जी। हाँ तो अपीवा कहा उसी को मैं कह रहा हूँ, क्या अर्थ में भी होता है ऐसा मान लेंगे क्या? विकल्प तो विकल्प देंगे तब तो सीमन शब्द लेना पड़ेगा ना, नहीं तो वैसे इस तरह भी कर सकते। नहीं सारे गोलमोल कर रहे हो, सीम जो है जब आप अपीवा की बात कह रहे हो तो अपीवा की बात कह रहे हो तो सीमन शब्द ले रहे हो या सीम ही ले रहे हो या मकारांत ले रहे हो? बोलिए बोलिए एक बार सीम का ये जो है। नहीं नहीं नहीं एक ही लेना पड़ेगा, एक वाक्य है एक ही ले सकते हो, ऐसे नहीं कि एक बार तो ऐसे ले रहा हूँ और एक बार ऐसे ले रहा हूँ। वो अलंकार लगा लेंगे, श्लिष्ट अलंकार अलंकार कर लेंगे। नहीं ऐसा तो यहाँ बनेगा नहीं। नहीं मैंने भी बहुत पढ़ा है ना इस वाक्य के ऊपर, तो काफी विचार किया है तभी मैं चर्चा कर पा रहा हूँ। ये जो है सीमत है शब्द है, सीमत है आगे अर्थ जो दिया है, सीमत है ऐसा अर्थ दिया है, तो सीमत है अर्थ हमें निकालना है इसका, तो कैसे होगा? तो सीमन शब्द से अपिवा कहकर पक्षांतर दिखाते हैं, ये उसी बात को नहीं दिखा सकते जो ऊपर कही है। सीम इत्येतद् अनर्थकम् अपिवा, या फिर सीमन यह अनर्थक उपबंध को ग्रहण कर लेता है जो कि अन्यत्र पंचमी अर्थ वाला है। सीम इत्येतद् अनर्थकम् उपबंधम जो कि अन्यत्र पंचमी अर्थ वाला है, यहां तो वो अनर्थक है पर अन्यत्र वो पंचमी अर्थ वाला है। जी तो सीमा शब्द से भी तो यही शब्द बनेगा, ये वाला सीमा इत्येतत् आदगुणा होगा तो सीम इत्येतत्, सीमन होगा तो भी सीमन शब्द होगा तो भी सीम इत्येतत् ही बनेगा। ये तो सीमा ही अर्थ ले रहे हैं ना जी, ताकि इसलिए सीमा मर्यादा आदि जो अर्थ ले रहे हैं सीमन भी ले रहे हैं। सीमन और सीमा तो एक अर्थक है, एक ही अर्थ है ठीक है, उप मूल हो गया ये रूप में हो गया। आपने कहा सीमन के बाद भी ऐसे ही बनेगा तो वो तो संधि करेंगे तो ना का लोप नहीं होगा ना, जब समास होगा तब तो ना का लोप होगा। नहीं सीमन शब्द है, सीमन शब्द का जब रूप चलाएंगे तो सीमा ही बनता है और एक सीमा आकारांत शब्द भी होता है। नहीं एक बार मुझे ऐसा लगा कि सीमन इत्येतत् न तो है नहीं, नहीं है न कहा है, वही तो कह रहा हूँ इसमें तो सीमा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि सीमन शब्द का राजन का जैसे राजा बनता है, सीमन का भी सीमा शब्द बनता है और एक सीमा आकारांत शब्द भी है। वो तो दोनों हो सकते हैं। तो सीमन शब्द का जब प्रथमा में सीमा बना लेंगे तो इत्येतत् के साथ उसके बाद आदगुणा करेंगे तो क्या बनेगा? फिर तो लोप नहीं होगा नकार का, नकारांत शब्द कोई बोलिए जिसका कोई रूप चला करके एक बार। राजन, राजन तो पुल्लिंग, नाम नामनी नामानी हो तो जाता है, हो तो जाता है नाम इत्येतत्। हाँ नाम इत्येतत्। हाँ हाँ हो जाएगी। सीमा को पकड़ा है शायद, ऐसा लगता है ना, पर प्रथमा सीमा को पकड़ेंगे तो फिर वो पहले सीमा तो दिया है। सीमन का सीमना बनाया, सीमन पंचमी में सीमना बनाया, फिर उसी से तस किया तो सीमतः बनाया, सीमातः फिर मर्यादातः। विसीमता में तस ये निरर्थक है, तस ये इस पक्ष में जब ये पक्ष दे रहे जी। और अगर सार्थक लेते हुए करें तो अर्थ नहीं बनेगा इसका? सार्थक भी बन सकता है, सीमता है जो है सार्थक, यहाँ सीमता का क्या अर्थ है वो इसमें मंत्र में? मंत्र में सीमता के सर्वतः अर्थ है या अनर्थक पदपूर्ति मात्र है? पूरा शब्द सीमत है, पूरा शब्द सीमत है पूरे शब्द का ही, या तो इसका कोई अर्थ नहीं है या फिर सर्वतः अर्थ है, ऐसे दिया है ना वहां। ये पंक्ति तो अस्पष्ट है ही, इन्होंने लिखा है क्या नाम है स्कंद स्वामी जी, श्री नारायण जी ने कि बड़े बड़े लोगों के दांत खट्टे हो गए इस पंक्ति में, अब हम क्या करें, इन्होंने मीठे किए हो तो नहीं, नहीं यही कह कर गया, अब हम क्या कर सकते हैं, छोड़ दिया। अच्छा, इन्होंने अपना मत तो दिया होगा, नहीं दिया, मेरे भी खट्टे हो गए। लोहे के चने, ये तो इन्होंने स्कंद स्वामी जी ने इसकी भूमिका में ऐसे लिखा है, अपि वा सीम इत्येतत् नाम पदम न निपात इत्याचष्टे सीम। हाँ, तो ये तो स्पष्ट ही इत्येतत् प्रातिपदिकम भी लिखा है आगे, सीम इत्येतत् प्रातिपदिकम। तो स्कंद ने तो ठीक इसको सीम को वही मान लिया ना, बस यही थोड़ी दिक्कत यही आ रही है कि सीमन इत्येतत् क्यों नहीं लिखा, सीम इत्येतत् क्यों लिख दिया है ना, अगर तो सीमन होता है तो फिर बिल्कुल आराम से जो है हो सकता, पर आगे अर्थ देख रहे हैं तब तो वो ही ले रहे हैं ना जी, सीमन के और फिर आगे वो अनर्थकम उपबंधम, इसका कैसे अर्थ किया, प्रातिपदिकम अनर्थकम पंचमी आगे स्पष्ट नहीं है, सीम इत्येतत् प्रातिपदिकम अनर्थकम पंचमी कर्माणम इति वचनात् पंचम्यर्थात् अतो अनर्थकम इत्येवम् एतद् द्रष्टव्यम्। 71 पंचमी कर्माणम में ये वैसा समास कर रहे हैं गुरुजी, उष्ट्रमुखवद उत्तरपद लोपी बहुरी समास, पंचम्यः कर्म कर्म यस्य, पंचमी का अर्थ है जिसमें, एक ही व्याख्या जो आपने बताई अभी एक वो समझ लेते हैं गुरुजी, नहीं तो फिर सबके अलग अलग है। पंचमी का अर्थ है जिसमें, थोड़ा सा ना जटिल वो है, इसको क्या बोलते हैं, क्लिष्ट कल्पना। और इसमें कुछ स्नात्वा को बताते समय आप लोगों को वो सूत्र लिख सकते थे, कृत्यार्थे तवी के इनके न्यत्वना, त्वन शब्द है यहां पर, और ये श्लिष्ट तय व्याख्यातानि पदानि ये वही है जो मैंने कहा ना, मृगो न भीमा कुचरो गिरिष्ठा, वहां पर एक एक बार कुचरा का अर्थ होता है क्वायम न चरते, एक बार कुचरा का अर्थ है कुत्सित चरण, इंद्र अर्थ लेंगे तो क्वायम चरते। हाँ, और मृगो न भीमा कुचरो गिरिष्ठा का अर्थ जब इंद्र लेंगे तो गिरिष्ठा का अर्थ है गिरी पर्वत पर रहने वाला, नहीं मेघ में रहने वाला और दूसरी तरफ पर्वत में रहने वाला, गिरी का दोनों अर्थ हो जाएंगे ना, कुत्सित अर्थ वाला होगा तो गिरी में रहेगा पर्वत में, कुत्सित अर्थ होगा तो पर्वत में रहेगा, और हाँ जी देवता अर्थ होगा तो मेघ में रहेगा। जी जी बिल्कुल, ये मैं जानना चाह रहा था, एक ही मंत्र में आया है और तो कहीं ऐसे श्रेष्ठ पद आए नहीं, तो हो गए ना यहाँ पर हाँ जी सामान्य बहुवचन कर दिया, प्रश्न करता तो कर सकता है ना, उसमें जो अनिर्दिष्ट अर्थ है बहुजनम प्रयुक्तव्य। गुरु जी श्लिष्ट नहीं था, मतलब श्लेष अलंकार से युक्त, मैंने तो श्लिष्ट रूप में कौन सा पद आया तो मैं नेत किया था गुरुजी, क्योंकि इन्होंने संधि वाला समझा श्लिष्ट का, अलग अलग समझ लिया, वैसे समझने वालों ने इन्होंने ये तो और बोलिए कुछ इसमें, ये तो मैंने 8वां नंबर तो बता ही दिया था गुरुजी। हाँ जी, कल जो बताए थे ना कि निरुक्त का मतलब निबंध अनुबंध चतुष्टय, हाँ, तो उसमें पहले तीन पाद तो उसका शायद विषय है, हाँ, फिर अगले तीन पाद वो प्रयोजन है, फिर दूसरा अध्याय का पहला पाद अधिकारी का मतलब उसमें वर्णन किए हैं, तो संबंध इसमें फिर घटाना पड़ेगा हमें, संबंध तो घटा दो जगह घटाना, एक ग्रंथ का विषय के साथ और तथा अधिकारी का विषय के साथ, ग्रंथ का विषय के साथ प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, अधिकारी का विषय के साथ बोध्य बोधक भाव। अच्छा, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न मैंने दिया था समझ करके, अदैति सामान्य उपदेशा गोस्व पुरुषो अस्ति इति विशेषोपदेशा, भवती भवती विद्यते इति सामान्य उपदेशा, आस्ते शेते इति विशेषोपदेशा, माने क्रियाओं का सामान्य उपदेश भवती के द्वारा होता है और क्रियाओं का विशेषोपदेश आस्ते शेते पचती इत्यादि। ठीक है, इसमें किसी को प्रश्न? अकुल जी, भवती सामान्य उपदेश है और आस्ते पचती आदि विशेष उपदेश, अदय इति सामान्य सर्वनाम पद है ना, जो अदय के द्वारा सामान्य उपदेश किया जाता है और विशेष उपदेश क्या है? नहीं, गौरस्व, तो हाँ, सामान्य रूप से जो भी सर्वनाम शब्दों से निर्देश करते हैं वो सामान्य उपदेश होगा और जो नाम लेकर के कहेंगे वो विशेष उपदेश होगा। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है सभी के? विवेक जी, सुन रहे हो क्या आप भी? हाँ, व्याप्ति मत्व तो यही है कि व्याप्ति शब्द जो है ज्ञान में बुद्धि रूपी गुहा में व्यापक है या आकाश में व्यापक है, खंडन करके कह रहे हैं, शब्द व्यापक है, वो जो समस्या दी थी ना वो नहीं आएगी, ज्ञान में व्यापक है, व्याप्तिमत्वात् शब्द से शब्द व्यापक है, कहां पर व्यापक है? आकाश में व्यापक है या हमारी बुद्धि में व्यापक है? ज्ञान में व्यापक है, तो इसलिए जो ये समस्या दी थी कि केवल इंद्रिय में ही शब्द रहता है आगे पीछे नहीं रहता, तो चतुष्टयम् न उपपद्यते, उपद उत्पन्ना नाम इतरेतरोपदेश है। सत्ताईसवां तो मंत्रेषु अर्थ प्रत्यो न विद्यते, निरुक्त शास्त्रम अंतरे मंत्रेषु अर्थ प्रत्यो न विद्यते, हैं आलोक जी, इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्यो न विद्यते, इसके बिना मंत्रों में अर्थ प्रत्यय नहीं, निरुक्त शास्त्र के बिना मंत्रों में हमें अर्थ बोध नहीं होगा और मंत्रों में अर्थ बोध नहीं होगा तो फिर हमारे को कैसे आगे वेद से हम लाभ कैसे उठा पाएंगे। तो ये जो है ये इसको आप लोगों से जानना चाह रहा था कि क्या समझ रहे हैं आप अपने अपने हिसाब से, ये तो साफ ही पंक्ति, इसमें तो कोई ज्यादा जटिलता है नहीं, इसके बिना मंत्रों में अर्थ प्रत्यय अर्थ बोध नहीं होता है। तो अर्थ बोध अच्छा जी ने जैसे लिखा कि माने जो इसमें निरुक्त में व्याख्यात पद आए हैं मंत्र आए हैं उनका अर्थ बोध हो जाता है, एक बात वो तो है ही आनुषंगिक रूप से, बाकी अर्थ की उपपत्ति इसके बिना नहीं हो सकती है। इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्यो न विद्यते, मंत्रों में जो अर्थ की उपपत्ति जो हम करते हैं माने जो अर्थ लिया गया है मंत्रों में उस अर्थ की उपपत्ति निर्वचन अर्थ की उपपत्ति माने अर्थ को उत्पन्न करके दिखाना, क्रिया रूप अर्थ को दिखाना जी, लेकिन इसका सामान्यतः यूं अर्थ लेते हैं ना जी, अर्थ प्रत्यय है मतलब अर्थ का बोध इसके बिना नहीं होता जी, तो अर्थ को तो ये बताता ही नहीं है निरुक्त, अर्थ का बोध तो निरुक्त से होता ही नहीं है जी। पर एक पूरा ये एक तरफ से ये भी नहीं कहना बनता जी कि अर्थ बोध नहीं करता है, ये आनुषंगिक रूप से हो जाता है, आनुषंगिक भी, और कुछ जो शब्द इन्होंने बता दिए कि इन इन शब्दों के ये अर्थ होते हैं, तो जैसे भी उन्होंने जाने, निरुक्तकार ने तो जान लिए, पर हमारे लिए तो अर्थ बोध कराने वाला हो गया ना उतने अंश में, तो ठीक है वो, लेकिन ये अर्थ बोध की प्रक्रिया को नहीं बताता है निरुक्त, वो तो उन्होंने जाने, उन्होंने भी निरुक्त से नहीं जाने अर्थ, उन्होंने और ढंग से जाने थे प्रसंग आदि से जी, और अब उस अर्थ को जान के बता दिया। हाँ तो ये हमारे लिए शब्द प्रमाण की तरह हुआ, वो निरुक्त शैली से अर्थ का बोध नहीं हुआ, निरुक्त शास्त्र का ये प्रयोजन भी नहीं है, बिल्कुल पक्का है। पर मतलब एक तरफ से यूं कहना भी नहीं बनेगा, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि इससे अर्थ बोध नहीं होता है, अर्थ बोध तो होता है, जैसे कि जो बहुत सारे शब्द हैं, जो जिन्होंने इन्होंने कहा कि गो का अर्थ ये होता है, और ये तीन अध्यायों में तो खूब सारा किया है उतने अंश में, ठीक है, और फिर उन शब्दों के अर्थ व्याख्या करके बताए जो चौथे पांचवें अध्याय में भी एक एक शब्द का, तो जो बता दिए वो तो अर्थ बोध हो ही गया प्रामाणिक रूप से, जैसे कि कोश बता देता है हमारे को, आधुनिक कोश, हाँ पर्यायवाची वाले कोश भी, निघंटू भी, हाँ हाँ जी, तो उस तरह से हमारे को बोध करा देते हैं जो, वो तो निघंटू भी करा देता है जी उतने अंश में। इसी में पूछ लूं गुरु जी, पर इसी में कुछ पूछ, हाँ तो गुरु जी इसमें ये फिर अगर केवल इतना ही लेंगे कि वो जो है अर्थ की उपपत्ति करना बताता है हमको, तो फिर मंत्रेशु ही क्यों, वो तो सब जगह बताता है, हम तो ऐसा मान रहे ना कि उस समय का व्याकरण ऐसे नहीं बताता था, तो फिर मंत्रेशु ही इसमें विशेष क्यों बोला है, यदि अर्थ की उपपत्ति मात्र, मंत्र का ही अर्थ विशेष ना लेके हम ऐसा अर्थ करेंगे कि मंत्र के अर्थ की उपपत्ति करना सिखाता है निरुक्त, तो फिर वो तो लौकिक शब्दों के भी अर्थ की उपपत्ति सिखाएगा, मंत्रों की नहीं, प्रयोजन में फिर मंत्रेशु ऐसा क्यों बोला। लोक में तो लोक व्यवहार से ही पता लग जाता है हमें, और वो इनका विषय भी नहीं है, उन्होंने अजी जी शायद जो सामान्य लौकिक व्यक्ति है उनको तो नहीं पता चलता होगा कि हम इस जैसे वृक्ष को वृक्ष क्यों कह रहे हैं हम, वो नहीं पता लगता, पर ये तो वेद को लेकर के ही चले, इनका प्रयोजन ही वेद है ना, निगम है इस दृष्टि से है, बाकी तो क्या, लोक में भी निषेध तो नहीं कर रहे, लोक में भी अर्थ तो आ ही जाएगा, उसका निषेध तो नहीं कर रहे, लेकिन मीमांसा का न्याय है ना, ये लौकिका तय वैदिका, वो तो उल्टा है बल्कि लोक के आधार पर, वो तो ये भी मानते हैं, यहाँ भी अर्थ प्रत्यय तो ऐसे ही हो रहा है, लोक में जैसा है उसके हिसाब से ही हो रहा है। हाँ कहिए जो आप और आगे कुछ कहना है। मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते, मंत्रों में अर्थ बोध नहीं होता, माने निर्दिष्ट मंत्रों में, मैं ऐसे जा रहा हूँ जो यहाँ पर जो निर्दिष्ट है, हाँ उन्हीं से समझो, पूरा अर्थ बोध नहीं होता सभी मंत्रों में, कहीं कहीं रह जाता है, थोड़ा तो हो ही जाता है वैसे भी जी, पूरा नहीं हो पाता है, उसी के लिए कह रहे हैं निर्दिष्ट और निर्दिष्ट जैसे जो और भी है जहाँ पर नहीं होता वहाँ भी। स्कंद स्वामी जी ने तो गुरु जी निघंटू की मतलब जो शुरू शुरू में ही निघंटू के बहुत सारे निर्वचन आए थे वहां पे ऐसी भूमिका बनाई थी कि ये जिन शब्दों का संग्रह कर रहे हैं वो ऐसे कठिन शब्द थे कि और उन्हीं शब्दों के ऊपर जो है उस पूरे मंत्र का अर्थ ज्ञान निर्भर करता था, तो उस शब्द का अर्थ अगर हमको पता नहीं चल पा रहा है तो उस मंत्र का भी अर्थ हमको पता नहीं चल पा रहा था, इस तरह से जब इस शब्द का अर्थ निरुक्तकार ने हमको बता दिया तो फिर मंत्र का भी अर्थ ज्ञात होता है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, ये तो मान ही रहा सर जी, ये भी बात तो ठीक है, ऐसे तो ऐसा हो सकता है, ये तो आप स्वीकार कर ही रहे थे जी कि जैसे हाँ वो शब्द का अर्थ खुल गया तो पूरे मंत्र का नहीं, तो दिक्कत आ रही है, संगति नहीं लग रही है, ठीक है, और विशेषकर दैवत कांड में और नैगम कांड में तो पूरा का पूरा है ये बात जी, दैवत कांड और नैगम कांड में तो बिल्कुल ही ये बात घटेगी जो आप बोल रहे हैं, और इन दूसरे तीन पादों में भी नैघंटुक जो कांड है इसमें भी एक एक शब्द के जो कई कई सारे अर्थ हैं, तो इन्होंने दिशा दे दी कि देखो इतने इतने अर्थ होते हैं। फिर वो मंत्र पर हम गए तो उसका पता लगने से फिर हम आगे पीछे बहुत सारे जो शब्द थे उनको संगति लगा ली, उसको एक प्रकार से की पॉइंट बन गया वो। तो मैं ये कह रहा था कि इदमंत्रेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते, ये जो ये हजारों ये जो शब्द आए हैं, मान लीजिए लगभग 1773 शब्द हैं, सामान्य एक संकलन के आधार पर बता रहा हूं, 1773 है ना, तो 1773 कम से कम मंत्र तो आ ही गए, या एक मंत्र में जैसे अंगुली वाले में 5-6 शब्द आ गए, तो है मंत्र तो 1000 जो आप बताते हैं जी, 1000 तो इसमें नहीं तो कम है मंत्र, तो दूसरे कई जने लिखते हैं लगभग 1000 मंत्र या मंत्र के अंश ऐसा आपका जो ये लोग कई जने मंत्रों की संख्या देते हैं, कम देते हैं कुल मिलाकर टुकड़े आदि भी मिला करके बता दे। नहीं पर इतने मंत्र है नहीं, कम मंत्र बोलते हैं टुकड़े भी मान करके, क्योंकि कितने शब्द तो ये बिना मंत्र के भी देते हैं। जी जी, तो मान लीजिए उन सभी शब्दों को हम जाएं तो 1500 तो शब्द हो ही जाएंगे, 250 को हम कम भी कर दें 1500 शब्द हो जाएंगे। एक एक मंत्र जा करके हम ढूंढें, कुछ हमें मिल नहीं रहे अब आजकल, तो 1500 मंत्र का तो अर्थ करने में जानने में हमें सुविधा हो ही गई। हमारी बुद्धि एक प्रकार से परिष्कृत होती है और बुद्धि के परिष्कार से हम फिर अज्ञात अर्थ में भी प्रसरित होने लगती है कि ऐसे ऐसे अर्थ होते हैं। और उस जैसे और भी तो बहुत सारे मंत्र होंगे, यहाँ तो इन्होंने उदाहरण के लिए मान लो एक दिया दो दिए जी, बहुत सारे जो जो का तो ही वहाँ पर अर्थ है जी, वो भी बहुत होंगे और बिल्कुल ही नए भी वो भी हो सकते हैं। जी बोली, ये 28वां नंबर गुरु जी, नियत वाचो युक्त यो नियत, मैंने ये समास युक्त पद है ना, मैंने पहले जो निर्देश किया है उसके अनुसार यहाँ पर जो समस्त पद हैं वहां पर तो मैं केंद्रित हुई कि भाई समास का विग्रह करके दिखाओ। तो नियत वाचो मंत्रा इसका अन्य पदार्थ है और ये वाचो युक्ति एक पद है, नियता वाचो युक्ति येषु मंत्रेषु ते मंत्रा नियत वाचो युक्तया, नियता वाचो युक्ति येषाम, हाँ ये ठीक है, नियतानुपूर्व नियतम अनु, ये तो क्रम हो गया बुद्धि और ये पहले वाले में शब्द, हाँ वाचो युक्ति शब्द एक एक शब्द जी जी, वाचो युक्ति तो महाभाष्य में भी आता है, नियता वाचो युक्ति ये शाम, क्रम अगले में आ गया शब्द उसमें आ गया, नियता वाचो युक्ति नियत अभिधान, वाचो युक्ति अभिधान, अभिधान माने संज्ञा, शब्द जो प्रयोग करते हैं ना हम, अग्निमीले पुरोहितम वन्निम ईले ऐसा नहीं बोल सकते, और अनुपूर्वी भी अग्निमीले ईले अग्निम ऐसा नहीं बोल सकते। गुरुजी जी, ये 23वां जो है पर्याय इव, तो इव का अर्थ क्या लेंगे, समुच्चयार्थ लेंगे या इव तो अनर्थक है यहाँ जी, अनर्थक है, कई लोगों ने लिखा भी अनर्थक, मंत्र में तो च अर्थ दिया है पर्याय च, त्वत का अर्थ दिया, त्वत का अर्थ दिया, च का तो एक ही है गुरु, उसमें समुच्चय अर्थ में गुरु, त्वत तो एक जगह है, त्वत का अर्थ है समुच्चय, नहीं इसमें तो इव को समुच्चय अर्थक बताया ना जी, इस मंत्र में इव को, इस मंत्र में त्व का प्रकरण है, आप देखिए निकाल जो है चार अर्थ में पढ़ा गया बता रहे, समुच्चय त्व का प्रकरण चला, जिस संदर्भ में ये मंत्र प्रस्तुत किया है ना जी, ये 7 पृष्ठ पे है गुरु जी, अथापि समुच्चयार्थे भवति पर्याय इव त्वद आश्विनम, तो समुच्चय अर्थ में त्वत होता है ये थोड़ी ही होता है जी जी, स्कंद स्वामी जी ने यहाँ पे शेष भी दिया है, वक्ष्यमानस त्वद इत्ययम् निपातः, ये अध्याहार करना चाहिए, वक्ष्यमान जो त्वत शब्द है ना वो इव तो अनर्थक है जी, ये जो समुच्चय अर्थ लिखा है ना, ये त्वत का लिखा, त्वत के लिए लिखा है। ये वो शब्द से को अर्थ है। ये तो साभिप्राय पूछा है ना, नहीं जी, ये इव भी तो छह अर्थ में ही हुआ ना जी, पर्याया इव और त्वत अश्विनम त्वत दो हैं, दोनों जगह छह आ गया, तो इव भी समुच्चय अर्थ की तो हुआ है। यहाँ पर इव तो अनर्थक हो गया, त्वत का समुच्चय हो गया, एक ही आया ना जी, दो समुच्चय दिखाए अश्विनम च पर्यायाश्च जी, तो इव अनर्थक क्यों है यहाँ पर? ऐसा लिखा तो नहीं गुरु जी। अजीत जी, समुच्चय तो एक ही है, लेकिन जैसे पत्रम च पुष्पम च हम बोलते हैं, वैसे केवल अर्थ प्रदर्शन कर एक ही बार कर देते केवल, वो भी ठीक है, फिर इव को दिखाना चाहिए, इव अनर्थक है, चा का अर्थ इव नहीं है, ऐसा कोई निर्देश नहीं। इव अनर्थक देखा गया, आगे आया ना एक जगह, पीछे आया नहीं, इव सुविदुर इव सुविज्ञायते इव, ऐसा इव समुच्चय अर्थक नहीं होता है कहीं भी, इव समुच्चय अर्थक नहीं है, कभी नहीं होगा। वहाँ जो है वो अध्याय बुक दिखाओ जी जी, एक व्याख्याकार ने लिखा भी है जी, ही वत्र अनर्थक है, अनर्थक का अच्छा, इव समुच्चय अर्थक ऐसा नहीं लिखा होगा भाई, ऐसे ऐसे लिखा हुआ मिले तो विचार करेंगे कि इव अत्र अनर्थक है ना, समुच्चय अर्थक है, अनर्थक भी तो नहीं लिखा होगा, लिखा एक व्याख्याकार ने, साफ ही लिखा है, हैं? कहाँ लिखा है, पृष्ठ संख्या, पृष्ठ संख्या कितनी? सुविदुर इव, मैं बोल भी रहा था, सुविज्ञायते इव, हिंदी व्याख्या में लिखा हुआ गुरु जी, क्या इव यह निपात ही यहाँ समुच्चय तक ही आया है, अच्छा ऐसे लिखा है छजू राम जी ने, दुर्गाचार्य के अनुसार ही लिखते हैं, हाँ जी, हाँ तो त्वत का प्रकरण चल रहा है ना भाई, ऐसे चल नहीं रहा था गुरु जी, नया शुरू किया है, त्व का चल रहा था अभी तक, अथापि समुच्चय अर्थे भवति, और त्वत दोनों एक जैसे ही मान लेते हैं ना जी, थोड़े से तो अलग है, और इसमें विचार करना एक बार कि ईव कहीं समुच्चय अर्थक निपातों में पड़ा है क्या, ईव जो है वो समुच्चय अर्थक निपातों में माने और अर्थ में कहीं पड़ा है क्या, ये तो त्वत का अर्थ दिखाया इन्होंने, इसका अर्थ दिखा दिया अश्विन और पर्याय, च कहाँ से लेके आए इसमें, त्वत का अर्थ च है ना, त्वत जो है वो उसका च अर्थ है, और कुछ पूछिए, अगला प्रश्न अर्थ के पूर्ण होने पर अमिताक्षर जो ग्रंथ है ना गद्य ग्रंथों में, गद्य ग्रंथ और पद्य ग्रंथ तो लिखा हुआ है, ये प्रवृत्ति अर्थ के अर्थ पूर्ण होने पर अमिताक्षर ग्रंथों में वाक्य पूर्ण होते हैं, प्रवृत्ति अर्थ है अर्थ का पूर्ण होने पर वाक्यालंकार में होते हैं इनका प्रयोग, वाक्य पूर्णा का अर्थ वाक्यालंकार में प्रयोग होता है, पद पूर्णास्ते मिताक्षर ईशु अनर्थ का, और जो पद्य ग्रंथ है उनमें वे अनर्थक पद पूर्ति मात्र के लिए हैं, क्योंकि वहां अक्षर पद मात्रा की गणना करके पूरी करनी होती है, उसको वाक्यालंकार में नहीं कहेंगे, हाँ उसको वाक्यालंकार में नहीं, अलंकार नहीं, उसको वाक्यालंकार में नहीं बता रहे, नहीं पद पूर्ति, मतलब गद्य में पद पूर्ति की तो बात है ही नहीं, हाँ जी हाँ, इसलिए पद पूर्णार्थक न होकर के लेकिन कोई सार्थकता तो है, हाँ वो अलंकार में देख ली, हाँ। वाक्य पूर्णा का अर्थ वाक्य अलंकार में जी, और नेत का अर्थ परिभय हो, परिभय ऐसा ना हो डर रहे हैं। नहीं, वाक्य गद्य ग्रंथों में वाक्य पूर्ति प्रयोजन नहीं होता ना, गद्य ग्रंथों में, पद्य ग्रंथों में तो ठीक है। और 33वां प्रश्न गुरुजी, मनुष्यवत देवता, हाँ तेषां मनुष्यवत देवता विधानम, प्राय गलत किया इस टुकड़े का अर्थ, तेषां शब्दानाम नामाख्यात उपसर्ग निपाता नाम मनुष्यवत, मनुष्यों में जैसे प्रयोग होता है देवताओं में भी प्रयोग होता है, देवता विधानम का अर्थ मैं ये समझाऊं सप्तमी समास है, देवता विधानम देवतासु अभिधानम, मनुष्य की भांति देवताओं में अभिधान है, मंत्रों में, देवता माने मंत्र, हाँ भाव तो कर ही सकते हो, पर ये तो आप लोग वैयाकरण के रूप में परीक्षा दे रहे हो ना। ऐसा लिखा है गुरु जी स्कंद स्वामी जी ने, तेषां शब्दानाम, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, तेषां शब्दानाम यथा मनुष्येषु देवदत्त पयः पिब वचः श्रेणु इति अभिधान लक्षणो व्यवहारः, एवं वेदे अपि इंद्र आगच्छ पिब सोमं श्रेणोत ग्रावाण इति यज्ञांग देव ग्रावादि विषयाणां नामादि शब्दानां व्यवहारो अविशिष्टः। देवता दिन देव षष्ठी समास भी कर सकते हैं वैसे है? ये इन्होंने तो वही दिखाया जो आपने दिखाया गुरु जी, यथा मनुष्येषु अभिधान लक्षणो व्यवहारो भवति, एवं वेदे अपि यज्ञांग देव ग्रावा आदि विषयाणां नामादीनां शब्दानां व्यवहारः अविशिष्ट एव वर्तते। यथा मनुष्येषु व्यवहारो भवति तथैव वेदे अपि व्यवहारो भवति। तो देवता का अर्थ वेद अर्थ कर दिया जी, वेद कर दिया, वेद में यज्ञांग देव ग्रावादि विषयाणाम शब्दानाम व्यवहारो भवति। अभी आप लोग देखो कितना विचार हो रहा है, आप लोग इसमें रुचि लो तो क्यों जज, इसमें विचार करते करते स्पष्ट हो जाए कितना, मतलब एक एक पंक्ति पर कितना वो सभी लोग कर रहे हैं, कुछ मैं बता रहा हूँ कुछ आप बता रहे हो। गुरुजी हाँ, 12वां प्रश्न, मंत्र का अर्थ, मंत्र तो यही है कि वहां पर स्थिर पीतम जैसे समास खोलना है, स्थिर स्थिर रूपेण पीतम ज्ञान से पानम कृतम एन स्थिर पीतम आहु सखे वाक सखे वाचः मित्रतायाम स्थिर पीतम आहु नैनम हिन्वन्ति अपि वाजिनेषु, इसको जो है नैनम हिन्वंती न कंपयंती वाजिनेशु वाग्जेशु यज्ञेशु वो वाचः स्थानेशु यत्र वाच प्रयोगो भवति एवं विधेषु स्थलेषु विद्वत्सु देव मनुष्य स्थानेषु, वो समास करके आपको देव स्थानेषु विशिष्ट विद्वत्सु मनुष्य स्थानेषु सामान्य जनेषु ऐसे खोलना चाहिए था ना, किसी ने खोला ही नहीं, वो देव मनुष्य स्थाने से वैसे लिख दिया, वही पूछ रहा था मैं। और आप लोगों को तो फिर कह दिया कि ठीक है लिखते रहो जितना भी लिखना है आपको, सुबह भी परीक्षा दी थी ना गुरु जी न्याय की, लिख के भी थके हुए थे गुरु जी। ये 33वां देख लेते हैं, अर्थ नित्या परीक्षित के निश्चित वृत्ति सामान्य, इसमें वृत्ति का क्या अर्थ है ये पूछा, अर्थ नित्य अर्थे नियत सन अर्थ में नियत होता हुआ, अर्थ में अर्थ केंद्रित होता हुआ केनचित वृत्ति सामान्य, किसी वृत्ति सामान्य से लोप आगम वर्ण विकार आदि जो हैं वो यहाँ पर वृत्तियां हैं। वृत्ति सामान्य अच्छा, क्रिया गुण आदि सामान्य, इसमें तो उसमें मैं जो व्याख्याकार आप जिसका नाम ले देंगे तब तो फिर बिल्कुल भी परीक्षक जो है ना ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, ऐसा नहीं कि मैं जो चाहता हूँ वो कीजिए, ये जो नहीं तो ठीक है, वो भी स्वीकार हो जाता है। संगत होना चाहिए, बुद्धि संगत होना चाहिए। कोई सांसारिक स्थल है तो बुद्धि संगत होना चाहिए। जैसे आप लिख रहे हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। गुरु जी, मनुष्य व देवता धानम का, ये अभिधानम का ये व्याख्याकार लिख रहे हैं, जैसे मनुष्यों के नाम है जैसे वैसे देवताओं के लिए भी नाम है, क्योंकि जो भाषा हम बोलते हैं वही भाषा से देवता भी समझेंगे उस तरह से, तो वही देवता याद किया है। देवता माने देवता का खोला नहीं है, पर देवताओं के लिए भी वही है। नहीं वो आप बोलिए ना, हिंदी की पंक्ति है ना, ऐसे लिख दिया ना मैंने गुरुजी। देवता का मतलब मनुष्य की तरह से जो अन्य शरीर है, मनुष्य के मनुष्य शब्द के साथ साथ में होने से देवता मतलब जैसे राक्षस होते हैं या शूद्र होते हैं, ऐसे ऐसे देव योनि देव जाति उसका। ठीक मंत्र, वो तो पहले बताया था, वो ये दूसरा अर्थ बोल रहे हैं, वो भी किया है किसी ने। ठीक है, जो आपने कर दिया उस पर तो ठीक ही कर दिया। अर्थ नित्य में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा ही है। प्रथमा ही है, अर्थ नित्य परीक्षेत, अर्थ नित्य सन, अर्थ नित्य अर्थ में नियत होता हुआ, अर्थ नित्य ये तो सप्तमी समास है जी। और फिर प्रथमा है, सप्तमी समास होकर प्रथमा है जी। तो अर्थ में नियत होता हुआ, अर्थ में केंद्रित होता हुआ, अर्थ नित्य पुरुष परीक्षेत, परीक्षा करे। जी ने अलग किया है गुरु जी इसका अर्थ, अर्थे अर्थे नियत यह शब्द तस्य समुदायार्थम अवयवार्थम च अजहत परीक्षेत प्रतियात तमर्थम। अंत में उसको परीक्षा करना है, अर्थ में अर्थे नियत यह शब्द तस्य छोड़ते हुए तस्य समुदायार्थम अवयवार्थम च अजहत परीक्षेत। पुरुष तो आई गया ठीक है, वो अलग से आया, लेकिन अर्थ नियत से तो गुरुजी उन्होंने शब्द ले लिया। ना ना ना, शब्द लिया गुरुजी। परीक्षेत क्रिया का कर्ता बनना है ना, वो तो ठीक है गुरुजी, पुरुष ही बनेगा, पुरुष जो है वो परीक्षा करे, लेकिन उन्होंने अध्याहार बहुत सारा कर लिया ना कि अर्थ में नियत जो शब्द है उसके समुदायार्थ और अवयवार्थ को न छोड़ता हुआ जो पुरुष है, पुरुष तो फिर वैसे अध्याहार हुआ ना गुरुजी। अर्थे नियत यह शब्द सीधे सीधे तो शब्द आया ना, अर्थे अर्थ नित्य से शब्द आया, फिर तम परीक्षेत तम उन्होंने एक तरह से अध्याहार कर लिया, द्वितीय लेकर के लिए द्वितीय विभक्ति मान ली, तम प्रतियात ऐसा उसको जाने, अर्थ में जो नियत शब्द है उसको जाने, तो फिर व्यत्य मानना पड़ेगा, विभक्ति व्यत्य। गुरुजी हाँ, एक नौवा प्रश्न है, यस्यागमादर्थ पृथक्त्वम अभिज्ञायते। अच्छा जी, तो ठीक लिखा है इसको, यस्य आगमादर्थ पृथक्त्वम अविज्ञायते, वो बात चली थी ना उस समय, एकान्वयिता नाम का धर्म आ जाता है, और जो औद्देशिक अर्थ होते हैं ना अलग अलग पढ़ देते हैं तो उनमें वो संबंध जुड़ता नहीं है। और भी किसी ने लिखा है कि जैसे अलग अलग शब्द बोल दें तो उसमें कुछ पता नहीं चलता है कि ये क्या है, इनका उनका परस्पर जो है किसी एक क्रिया में अन्वय नहीं पता चलता, पर जो ये हैं इनका पता चल जाता है, जहां निपात के द्वारा वो एक दूसरे से संगत हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं। तो उपसर्गों के विषय में आया ना गुरुजी, यस्य आगमात जिस कर्मोपसंग्रह निपात जो है ना, यस्य आगमात अर्थ पृथक्त्वम अविज्ञायते न तो औद्देशिकमिव, अर्थ पृथक्ता तो जानी जाती है पर औद्देशिक अर्थ की तरह नहीं, औद्देशिक अर्थ में तो विग्रहण पृथक्वात स्वरूपेण पृथक्वात स्वरूप, वहां तो स्वरूप से पृथक्ता रहती है, वो कनेक्टिविटी नहीं रहती उनमें, संबंध रहित पृथक्ता होती है हाँ, इसमें संबंध युक्त पृथक्ता होती है हाँ, अर्थ पृथक्ता तो जानी जाती है पर संबंध से युक्त पृथक्ता जानी जाती है, जैसे विग्रह से पृथक्ता होती है वहां स्वरूप से पृथक्ता होती है वैसी नहीं। हाँ जी बोली, बस अब तो मेरी तरफ से कोई ज्यादा प्रश्न नहीं, निवेदन इतना है गुरुजी। हाँ जी, ये जो इतनी वो मीमांसा परीक्षा देने के बाद हो रही है, थोड़ी कुछ पहले हो जाए तो और सहायता मिल जाए। तो पहले तो हुई थी, वो मीमांसा तो पहले भी हुई थी वैसे तो। पहले कई चीज आचार्य जी ऐसा था कि अस्पष्ट से भी रह गए मन में, लेकिन चर्चा तो चली, लगभग सबकी चली है, पर मन में स्थिर नहीं रही। हैं? आप तो पहले संकेत कर दिए थे। मैं पहले भी बोलता था ना, जो कठिन पंक्तियां आती थी, ये पंक्ति तो बहुत कठिन है, स्वराद अनंतर अंतस्थान्तर धातु, लेकिन उससे ये नहीं पता लगा था कि ये परीक्षा में आएगी। ये तो अब पता लग गया है। प्रश्नों की शैली ऐसी रहेगी, पहले स्पष्ट नहीं था, तब दूसरी परीक्षा के लिए थोड़ी अच्छी तैयारी करें, ये तात्पर्य। नहीं, वो तो पहले ही बोल दिया था 25 आएंगे, दो दो अंक के 25, 50 अंक का होगा, ये तो पहले ही बोल दिया था। कुछ और बढ़ गए, कुछ और बढ़ गए। एक बात गुरु जी, मतलब व्याख्याकार तो कई सारे हुए हैं, तो किसी एक का सामान्य रूप से मतलब ये हो जाए कि इनके आधार पे आप लिखें, आप बाद में उसमें कोई काटेंगे नहीं, आप लोग जिसका भी लिख देंगे ना, अगर मैं उसके आधार पर जो तैयारी आप कर रहे हैं उसको आधार बना करके आप यदि लिख देते हैं, तैयारी तो आप कर रहे हैं, ध्यान तैयार करने वाले को ध्यान तो रहता है कि मैं उसकी बात है, तो आप लिख सकते हैं कि इन्होंने ऐसे व्याख्या की है यहाँ। तो भाष्यकार का सहारा लेंगे तो वो काटेंगे नहीं, हाँ, स्वतः भाष्य करके इतने बुद्धि से करेंगे तो वो भी तो एक पक्ष है ना निरुक्त का, कोई अपने ढंग से भी कर सकता है, कर सकता है, पर वो युक्ति सिद्ध तो होना चाहिए, युक्ति सिद्ध होना चाहिए। हैं? कई बार आदि जैसे भ्राता जी ने किसी भाष्यकार का उदाहरण दिया, युक्ति युक्ति तो नहीं लग रहा, फिर भी आप काटेंगे नहीं उसका। और किसी का कोई प्रश्न, सारे हो गए? न संस्कारम आद्रियत विषय वत्यो ही वृत्तयो भवन्ति, विषय कहते हैं संशय को, ये जो अलग अलग लोप आगम वर्ण विकार जो व्याकरण की वृत्तियां हैं ना, ये बहुत ही वो हैं, संशय युक्त तो होती हैं, किसी किन्हीं शब्दों में, सब जगह नहीं, किन्हीं शब्दों में जी, लोप आगम आदि ये वृत्तियां तो निरुक्त की हैं वैसे, ये जो अन्य वृत्तियां हैं यानी जो समास है, तद्धित है, ये जो वृत्तियां हैं ये भी तो विषयवती हैं व्याकरण की जो हैं, क्योंकि संस्कार को आदर नहीं करे, संस्कार तो व्याकरण वाला है, तो वो तो जो उचित वृत्तियां हैं समास आदि वो संशय वाली होती हैं। मैंने उसमें कहीं कहीं अध्ययन करेंगे कि कहीं कहीं बहुत स्पष्ट नहीं पता चलता, संशय युक्त होती है, जैसे विभक्ति के लिए बोलते हैं कि विभक्ति यहां कौन सी होगी, ये तो व्याकरण से नहीं पता लगता, संधि होने पे तो दोनों विभक्तियां बन सकती हैं जी, उस तरह से समास है तो अंतर्वर्तिनी विभक्ति कौन सी है ये तो पता नहीं लगता है व्याकरण से, वृत्तियां तो संशय तो वहां होता ही है, वो निरुक्त से पता लगेगा प्रसंगादि से। हाँ, तो नहीं, वो दोनों ही वो भी अर्थ कर दें यदि किन्हीं स्थलों में रूप आगम वर्ण विकार आदि, जो ये संस्कार तो वही है ना, लोप आगम वर्ण विकार आदि, तो न संस्कारम आद्रियेत विषय वत्यो ही वृत्रयो भवन्ति, ये जो लोप आगम वर्ण विकार आदि संस्कारगत जो, नहीं, संस्कार का मतलब लोप आगम वर्ण विकार तोड़ना होंगे जी, ये तो निरुक्त की शैली है, संस्कार तो मतलब सूत्रों से जो होता है सीधे सीधे, प्रकृति प्रत्यय विभाग के द्वारा, वृत्यो बहुलम वाला बात नहीं जी, प्रकृति प्रत्यय विभाग जो व्याकरण की प्रक्रिया है वो, हाँ, वो संस्कार है ना, वो ही संस्कार है, हाँ, वो लोप आगम वर्ण विकार तो वो तो अलग चीज, अलग संकेत चला जाएगा उसका, सूत्रस्थ वो भी अपने यहाँ जैसे चल रहा है ना ऐसा जी, तो उसको भी ये संशय, किन्हीं शब्दों में संशय स्थल, संशय युक्त होते हैं, इसलिए उस पर ज्यादा केंद्रित ना रहे, कहीं कहीं आजकल जैसा हमारा व्याकरण का स्वरूप है उसको भी यदि लेते तो किन्हीं शब्दों में वो बहुत ही संशय युक्त होता है, इसलिए अर्थ प्रधानता को बताने के लिए ये वाक्य बोले, अगर वो बिल्कुल नियत होते हाँ तब तो उन्हीं का ही आश्रय करते जी जी, लेकिन वो खुद ही अनियत है तो उन्हीं का आश्रय कर रहे, ये हमारे लिए आग्रह नहीं रहा, नियम नहीं रहेगा। और कर्म संपत्ति मंत्रो वेदे जो 32वां है, ये जो है आचार्य जी कह रहे हैं कि वृत्ति अर्थ कृत अधि समास आदि वृत्तियां ले लें, न संस्कार माद्रिय कृत अधि समास आदि वृत्तियां जो है वो, हाँ तो चलो दोनों भी ले सकते हैं, किसी ने ये भी लिया है जो आप बोल रहे हो, कृतद्धित समास आदि भी लिया है, तो कृतद्धित समास आदि जो वृत्तियां हैं या फिर लोप आगम वर्ण विकार आदि जो सभी शब्दों में तो नहीं पर किन्हीं शब्दों में ये संशय युक्त होते हैं, इसलिए उस पर ज्यादा केंद्रित ना रहे। संस्कार तो वही है व्याकरण का जो संस्कार है ना, प्रकृति प्रत्यय आगम, प्रकृति आगम आदेश, प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश, वो उसी को तो ये हेतु रूप में दिया है ना, संस्कार माद्रियत हेतु। हाँ वो एक उस अर्थ में एक ही बात हुई थी, लेकिन इसको करके ये करने को क्या कह रहे हैं कि अक्षर वर्ण के आधार पे कर ले, वो अक्षर वर्ण तो लोक विकार आदि तो है तो उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी वो तो संशय वाली है और ये अब लोप आगम वर्ण वर्ण और अक्षर में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसको छोड़ करके दूसरी वृत्तियां जो व्याकरण की प्रचलित हैं उसका होना चाहिए। तो तो वो सूत्रस्थ जैसे हैं, जैसा सूत्र का निर्देश है वहां, वो तो संस्कार के रूप में हो गया, और अब जो यहां इसको करके जो बता रहे हैं नीचे जो सारा बता रहे हैं कैसे कैसे कर ले परिवर्तन करके, उसको उसके लिए स्थान निकाल रहे हैं ये, इसके निंदा करके, इसकी निंदा करके लोप आगम वर्ण विकार के ही तो को तो अवकाश दे रहे हैं ये निंदा करके कौन सा रास्ता क्या करने के लिए इसको हटा रहे हैं ये, तो जिसको ये करना चाह रहे हैं उसकी निंदा थोड़ा ना करेंगे यहां पर, भिन्न की निंदा करके इसको स्थान दे रहे हैं। इसके बाद के जितने भी उदाहरण हैं वो संस्कार में नहीं आएंगे और वो वृत्ति में भी नहीं आएंगे, क्योंकि बिना वृत्ति का आश्रय लिए, बिना संस्कार का आश्रय लिए कर रहे हैं आगे जो कर रहे हैं, अगर वो संस्कार के अनुसार वृत्ति के अनुसार करते तो ये आलोचना करने की जरूरत ही नहीं थी इनको, तो आगे जो कर रहे हैं वो तो सारे वर्णागम और लोप विकार यही तो चीजें हैं, एक अक्षर को देख करके पूरी धातु का अर्थ ले लेना इत्यादि जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं लेंगे जी इसमें। नहीं ठीक है, वो तो जो युक्तियां आप दे रहे हो पर वो दूसरी तरफ भी जा रहा है ये व्याख्या, वो भी ठीक है, न संस्कार माद्रियत, संस्कार को ही वृत्तियां शब्द से खोल करके बता रहे हैं कि संस्कार पर केंद्रित ना रहे, ये जो संस्कार का जो स्वरूप है जी, जो हम उसमें जो परिवर्तन करते हैं शब्दों में, ये बहुत सारे शब्दों में संशय युक्त होते हैं, क्या करें ये करें ये करें ये करें जी। तो इसलिए संस्कार को संस्कार से हटाने के लिए बात कहिए, संस्कार पर केंद्रित ना रहे जी। तो और अब आगे जो कह रहे हैं वो संस्कार वाली बात नहीं है, वो वृत्ति वाली बात नहीं है, हाँ ये बिना संस्कार के और बिना वृत्ति के हैं। अब अगर हम लोप आगम वर्ण विकार ही को ही वृत्ति और संस्कार मान लेंगे तो आगे ये कर क्या रहे हैं, कुछ अतिरिक्त थोड़ा ना कर रहे हैं, वो तो सारे संस्कार और वृत्ति में ही आ जाएंगे, वो तो उदाहरण मात्र है दिखा रहे हैं, उदाहरण तो उसका देंगे ना जी। ठीक है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, तो इसके भी तो उदाहरण, इसके कौन से उदाहरण, उदाहरण है ये सारे जी। अच्छा जी, इसी 11 प्रकार के उदाहरण दिए हैं आगे ध्वनि परिवर्तन के जी, ये सारे जितने भी उदाहरण है ना, आदि लोप अंत लोप कहीं वर्ण लोप कहीं दो लोप दो वर्ण लोप जी, ये सारे जो यहाँ पर जो उसी के उदाहरण है, ऊपर जो 5-6 पंक्तियां लिखी है इसको ही आगे विस्तार से उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। ये जो प्रथम आदि है, हाँ जी, ये उदाहरण स्वर संस्कार का है, स्वर संस्कार से रहित वाले का है, स्वर संस्कार का ही है, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो व्याकरण में जो व्याकरण में भी ये प्रक्रिया अपनाई गई है जिसको आप स्वर संस्कार से बिल्कुल सुनिबद्ध मानते हो, हाँ। वहां पर भी कितने सारे परिवर्तन हो रहे हैं जी, तो इसलिए ये इसको तो आधार हमें मानना ही पड़ेगा, कहीं अंत लोप कहीं आदि लोप कहीं मध्य लोप कहीं आगम कहीं कुछ शब्दों में, सारू सारा ऊपर जो 5-6 पंक्तियां लिखी है ना, जो सिद्धांत दे दिया था निर्वचनम कह करके, और ये जो जैसे ये तीसरा पॉइंट है, इसमें हम उदाहरण जैसे अजय जी ये पहला ही है, ईश्वर संस्कार संगत हो प्रादेशिक गणी, वहां जरूरत ही नहीं है इसकी, तथा तानी निर्भूयात। पहला तो स्पष्ट ही है ना, प्रादेशिक गुण से अन्वित हो, फिर कह दिया अनन्वित अर्थ है, प्रादेशिक विकार अर्थ नित्य परीक्षित, कहने से वृत्ति सामान्य उसकी परीक्षा कर लें जी। किसी भी प्रकार की वृत्ति सामान्य से मान ये ये सामान्य कथन है, अब ये तो ढूंढने पड़ेंगे कहीं पर लोप आगम, ये वृत्ति सामान्य ही है ना जी, ये अप्रत्ता आदि में जो है दिया गया अर्थ है हमारा, तो दिया गया अर्थ है तो कैसे निकलेगा प्रत्यय शब्द का अर्थ, प्रदत्त अर्थ कैसे निकलेगा, ये अविद्यमान सामान्य का उदाहरण बनेगा। हाँ अविद्यमान नहीं, इसका भी है गुरु जी, ये इन्होंने दिया स्कंद स्वामी जी ने उदाहरण भी दिए साथ में, अर्थ नित्य परीक्षित केन चित वृत्ति सामान्य जी, इसका उदाहरण जो है वो आमासु पक्वम ऐरयः दिया है, पक्व शब्द पहले भी पढ़ा था हमने पढ़ते समय ये क्या, आमासु आमासु पक्वम ऐरयः, ये पक्व शब्द वैसे तो पकना अर्थ में आता है, पर यहाँ पे जो है वो पयस के लिए प्रवृत्त हो रहा है, पयस के लिए जी, तो अस्य पक्वमोदनम इत्यादौ निर्वचन निमित्तम अव्यवार्थो भूतकालः पाकः इह चायम गोषु यत् पयस् तत्र प्रयुज्यते। तो क्या वृत्ति सामान्य है यहाँ, वो बोल रही हूँ गुरु जी, न च तस्य भूतकालः पाको अस्ति अतो भूतकाल पाकस्य ओदनादेः पयसश्च यद् अर्थ सामान्यं भोजन योग्यत्वं तेन अयम् पयसि प्रवृत्त इति प्रत्येतव्यः। भोजन योग्यत्व जो है, भोजन योग्यत्व जो है पके हुए ओदन आदि में भी होता है और इस दूध में भी है, तो इसलिए दूध को पक्व शब्द से कह दिया। ये उदाहरण निरुक्त का तो नहीं है जी, निरुक्त का नहीं है जी, निरुक्त का नहीं है, नहीं अभी ये बात चल रही है ना जी कि ये शुरू के जो तीन बिंदु दिए हैं या चौथा भी यथार्थम विभक्ति संनम है, चार मिला के आगे के जो उदाहरण है इन चारों के हैं, तो इनमें न संस्कारम आद्रियेत विषय वृत्तयो ही प्रवृत्तयो भवन्ती, ये जो है अविद्यमाने सामान्य, इसका कौन सा उदाहरण है आगे, अविद्यमाने सामान्य भी अक्षर वर्ण सामान्य निर्ब्रूयत नत्वे निर्ब्रूयत, निर्वचन ही ना करे, ऐसा ना करे, निर्वचन तो अवश्य करे, अर्थ नित्य परीक्षित केनचित वृत्ति सामान्य, जैसे कि वृत्ति सामान्य से लोप आगम आदेश, इन्होंने विश्वेश्वर जी ने तो वृत्ति का अर्थ वही किया, लोप आगम आदेश आदि की समानता से निर्वचन कर ले, लोप आगम आदेश आदि वृत्ति की समानता से निर्वचन कर ले, और आगे भी फिर यही कर दिया कि वृत्तियां जो हैं ये लोप आगम प्रकृति प्रत्यय लोप आगम आदि जो वृत्तियां हैं ये बहुत ही संशय युक्त होती है बहुत सारे स्थलों में, व्याकरण के अनुसार होने वाले प्रकृति प्रत्यय आदि वृत्तियां भी अनेक स्थलों में जी। ये अध्याय किया है अनेक दोनों को ले लिया, हाँ अनेक स्थलों में अत्यंत संदेह युक्त होती हैं जी। ये सामान्य नियम इन्होंने बोल दिए, अब ये घुले मिले से कर दिए, अब इन सब को लेकर के आगे उदाहरण भी दिखा दिए गुरु जी। ये स्कंद स्वामी जी तो इनके उदाहरण अलग दिखा रहे हैं, और एक बात लिखी इन्होंने कि ये जो दो पॉइंट पहले वाले हैं उस और तीसरा अविद्यमान सामान्य अपि अक्षर वर्ण सामान्य निर्ब्रूयात, यहाँ तक बोल के लिख रहे हैं कि अक्षर वर्ण सामान्य निर्वचन से अति प्रसक्त से द्वौ अपवादौ उच्येते। वो जो पंक्ति थी कि अक्षर वर्ण सामान्य से निर्वचन कर लो, उसके दो अपवाद कहे जा रहे हैं आगे, एक तो विषयवत्यो ही वृत्तियो भवन्ति इत्येकः और यथार्थम विभक्ति सन्नमयेत इति अपरः। ये ऊपर वाली बात के यहाँ पे अपवाद हैं, और फिर जो है इसकी भूमिका लिखते हुए इन उदाहरणों की प्रत्यमवत्तम आदि की भूमिका में इन्होंने लिखा एवं द्वौ अपवादौ उक्त्वा आद्यस्य अपवादस्य प्रपंचम दर्शयति। जो विषयवत्यो ही वृत्तयो भवन्ति है इसके जो इसका प्रपंच कर रहे हैं ये सारा प्रमत्तम अवत्तम आदि विषयवत्यो ही वृत्तयो भवन्ति, ये कह रहे हैं कि इसका विस्तार है आगे, प्रत्यम अवत्तम आदि विषयवती, ये विषयवती होती है यानी संशय वाली होती है, हाँ तो ये वृत्तियां लोपागम वर्ण विकार आदि यहाँ संशय बता रहे हैं। हाँ, प्रथम में दत्तम अर्थ नहीं पता चल रहा है ना। हाँ, मतलब कोई नियम नहीं है यहाँ पर। हाँ, इन वृत्तियों का कोई नियम नहीं है। हाँ जी, तो इसलिए यहाँ पर वृत्ति का तो कोई आश्रय लिया ही नहीं गया। जी जी, नहीं वो वृत्तियां वही है ना, लोप आगम प्रकृति प्रत्यय लोप आगम आदि जो वृत्तियां हैं जी, इनका इनको संशयुक्त दिखा करके और उनका विस्तार दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ऐसे लिखा ये वृत्तियां विषयवती हैं। हाँ, संशयवती है, ठीक है, संशयवती हैं। तो अब इसमें हमें करना क्या है, इसको कह करके अर्थ को, ये विषयवती है, अर्थ को सामने रख करके हम भी लोप आगम कर लें, और वो भले ही विषयवती हो तो भी, यानी संशय वाली हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, हम निर्दिष्ट अर्थ पर पहुंच जाएंगे। प्रथम का अर्थ दत्तम। हाँ, प्रथम मानी दत्तम। प्रथम और दत्तम में तो कितना अंतर है ना, बहुत सारा अंतर है जी। पर हमें इसमें लोप आगम आदि करके प्रथम का अर्थ दत्तम निकाल लिया जी। प्रथम का दत्तम अर्थ निकालने के लिए लोप आगम आदि कर दिए, प्र दा त इस आ का लोप कर दिया, खरीचे से दय को तय कर दिया जी। ये तो संस्कार हो गया अभी पाणिनि के अनुसार जी। वो पहले था ही नहीं ना, छह जी ऐसे मान रहे हम, वो संस्कार पहले नहीं। पहले ये नहीं रहा होगा, पहले ये नहीं रहा होगा जी। पाणिनि ने तो ले लिया इसको यहाँ, अभी तो पूरा निरुक्ति पाणिनि के उसमें आ जाता है ना, ये बहुत ज्यादा। पर पहले का व्याकरण का स्वरूप पता नहीं चल रहा, फिर तो सीधा सीधा होगा बिल्कुल। रामा रामो रामा रामम रामो रामान सिद्ध करके दिखा रहे हैं गुरुजी। हाँ, निरुक्त जैसा ही तो स्पष्ट नहीं रहा होगा पहले का व्याकरण, सिद्ध करके दिखाएंगे तो स्पष्ट हो रही है हमें। अभी जो निरुक्त का स्वरूप हमारे लिए इतना क्लिष्ट है, तो पहले व्याकरण का पाणिनि जी से पहले का जो स्वरूप है वो भी इसी तरह काफी यानी अस्पष्ट सा रहा हो, इसीलिए वो व्याकरण आज उपलब्ध नहीं हो रहे जी। अब निरुक्त पे भी अगर पाणिनि जी काम कर देते हाँ, तो यास्क वाला नहीं रहता। पर कहता तो ये तो उन्होंने कर दिया काम, तो निरुक्त नाम से नहीं किया लेकिन काम तो कर गए वो, थोड़ा बहुत किया, थोड़ा क्यों सारा ही कर दिया। या तो ये माने यहां से ज्यादा शब्द उनादि कोश में बताए गए हैं, परोक्ष वृत्ति वाले हैं वो जी, इससे ज्यादा शब्दों को उन्होंने खोल दिया है और इससे ज्यादा मार्ग हमारे को दिखा दिया उन्होंने तरीके। प्रशोधराधीन युथोपदिष्टम भी निरुक्त को पढ़ा होगा, जो इसमें समस्या आई अपने ग्रंथ में समाहित कर दिया, उन तो बहुत व्यापक कर दिया ना जी। पर गुरु जी ऐसा कहा जाता है व्याकरण तो पहले अच्छा होना चाहिए परंपरा से, या तो उस समय आवश्यकता नहीं थी ये माने, सीधे अर्थ को ले लेते थे इसलिए व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ी, वेद वेदांग उतने बने ही नहीं थे जी। वो बिल्म ग्रहणा है तो बाद में ज्यादा जितनी जितनी मैं एक ये पूछना था कि आप लोग क्या समझते हो, असाक्षात्कृत धर्मा ऋषियों ने ये वेद वेदांग बनाए या जो उनके उपदेश से ये भी साक्षात्कृत धर्मा हो गए? नहीं, जैसे उन्होंने बताया वो तो थे साक्षात्कृत धर्माणा ऋषय बभू, ये कितने संख्या में समझते हैं, कल्पना क्या करते हैं? अच्छा जी, हजारों हजारों जी। तो साक्षात्कृत धर्माणा उन्होंने दूसरों को बताया जी, वो भी साक्षात्कृत धर्मा हो गए? नहीं, उन्होंने तो केवल सुना है ना जी, साक्षात्कृत धर्मा तो वो हुए नहीं, सुन सुन श्रवण से साक्षात्कृत धर्मा नहीं हुए, साक्षात थोड़ा होता है वो, तो केवल जानना मात्र है। एक ऐसा साक्षात्कृत धर्म जो सीधे भगवान से जाने, एक ऐसा जो दूसरे के उपदेश के बाद जान ले, वो भी तो साक्षात, ठीक है, नहीं वो आगे बता रहे हैं ना कि आगे वाले जो है, मैंने ये पूछा भी है, इसकी व्याख्या भी ऐसे की है, ठीक नहीं किए कुछ लोगों ने, ठीक किए, ये जो है बिल में ग्रहण आए, उपदेश आय ग्लायंत का अर्थ है उपदेश दान आय ग्लायंत, न तो उपदेश ग्रहण आय ग्लायंत, उपदेश देने में सक्षम महसूस, अपने आप को कॉम्पिटेंट महसूस नहीं कर रहे, साक्षात्कृत धर्म ही वो जो वो, दूसरे पीढ़ी वाले, दूसरी पीढ़ी वाले लेकिन साक्षात्कृत धर्म। हाँ जी हाँ जी, आपने तो इस प्रकार का निर्णय हुआ था जो अगले व्यक्ति में उपदेश के लिए उपदेश लेने में समर्थ नहीं है समझने में, ये महसूस कर रहे हैं कि इनको कैसे समझाएं, तो काबू में नहीं आ रहा विषय, आप अपने सामर्थ्य के ऊपर वो नहीं था, अगले व्यक्ति हम तो उपदेश दे देंगे परंतु तीसरी पीढ़ी समझ नहीं पाएंगे, ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ये बात थी। तीसरी पीढ़ी उपदेशाय ग्लायन तो कौन है, उपदेश के लिए ग्लानी अनुभव करने वाले कौन है? तीसरी पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, भाव में अर्थ है गुरु जी, भाव में कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हम उपदेश दे पाएंगे कि नहीं, बेहतर साक्षात्कृत तो नहीं उपदेश। जैसे जी प्रथम पीढ़ी वालों ने बिना वेदांग बनाए उपदेश कर दिया था, समझ भी लिए, दूसरों ने समझ भी लिया, लेकिन दूसरी पीढ़ी वाले वैसा नहीं कर पाए बिना वेदांगों को बनाए जी। तो प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा से ये इनकी बताने की न्यूनता थी। हाँ, तीसरी पीढ़ी में और क्षमता कम हो गई समझने की दूसरी से, वो भी ठीक बात है, तभी तो वो नहीं कर पाए। दूसरी पीढ़ी वालों ने पहले पीढ़ी से हमें मुश्किल से उपदेश के द्वारा तो जाना गए, जान गए, परंतु तीसरे पीढ़ी तो उपदेश से भी गई गुजरी, मतलब उपदेश देने पर भी इनको ठीक से समझ में नहीं आया। नहीं, यही सब सभी लोग यही समझ रहे हो ना? तीसरे वाले भी साक्षात्कृत थे ना? तीसरे नहीं बता रहा हूँ, दूसरे केवल। तो उनको तीसरे का बता दिया मैंने, क्यों कहें गुरु जी उनको, वो फिर सुन करके भी तो साक्षात हो जाता है। साक्षात का अर्थ है कि जिनको तत्व का तत्व दृष्टा। गुरु जी ये शब्द तो उसी के लिए आना चाहिए ना, जिनको कोई शंका संदेह ना हो। शंका संदेह नहीं है अब, सुनने के बाद शंका संदेह नहीं बचा है। यानी पहले तो गुरु जी साक्षात्कृत धर्मा थे, हाँ। दूसरों ने उनसे सुना, हाँ। सुनने के बाद उन्होंने भी उनको साक्षात्कार तो किया ना, हाँ। और करके फिर उन्होंने तीसरों को बताया, तो तीसरे जो है लेने में असमर्थता महसूस कर रहे थे, हाँ। तो तीसरों ने फिर ये सोचा कि चलो हम इसको नोट कर लेते हैं। नहीं नहीं, ये गड़बड़ है, नोट कर लेते। आप बताते हैं, हमें समझ में नहीं आता, हम नोट करते, फिर हम सोचे चलो ये एक एक शब्द नोट कर रहे तो पूरी ही व्याख्या। वो उस दिन बात आई थी ना कि जो स्वयं अपूर्ण है वो क्या शास्त्र बनाएगा। नहीं, सहायता आपसे ही लेंगे, हमको प्रमाणित खुद नहीं करेंगे, पर नोट हम कर रहे हैं, फिर आपसे प्रमाणित करवा लें। गुरु जी ये लिखा है, लिख के छाप सकते हैं। उपदेश उपदेश आए ग्लायंत, जैसे हम समस्या महसूस करें वो आगे भी तो करेंगे समस्या। उपदेश ग्रहण आए ग्लायंत, तो ये बात तो उन्हीं की हुई, दूसरे वालों की, आपने तो केवल नोट मात्र किया है। तो समामनन किसने किया, जो ग्रंथन किया जो है वो बताना ना गुरु जी, वो दूसरी पीढ़ी ने, दूसरी ने, तीसरी नहीं आई। ये यूँ कहना चाह रहे हैं जी, अगे वो तो बोल रहे थे और वो उनकी बात को उन्होंने लिख लिया कि वो याद नहीं रहेंगी, लिख लेते हैं वालों ने लिख दिया, लिख ली। फिर वो तीसरे भी तो पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, वो बैठे थोड़ी रहेंगे। उपदेश करने के लिए, उपदेश ग्रहण करने के लिए, वो उपदेश आए के दोनों अर्थ हो सकते हैं। ये पंक्ति भी ऐसी है ना जी, जिसमें विद्वानों में मतभेद रहा है। जी जी, ये पंक्ति भी वैसी है, तो हमारे बीच में भी रहे तो कोई बात नहीं है। तो ये वैसे ये कर्म संपत्ति मंत्र बच गया, कर्मों की संपन्नता है जिसके द्वारा, ऐसा तृतीयार्थ में बहुब्री समास, कर्मकांड में व्यधिकरण बहुब्री, कर्मणाम संपत्तिर येन, स्वामी दयानंद ने इस अर्थ के कर्मणाम संपत्तिर येन, और या फिर षष्ठी समास करो, कर्मणाम संपत्ति मंत्र शब्द ले रहे ना, कर्मणाम संपत्तिर यस्मिन, जिसके द्वारा कहते हैं ना, मंत्र के द्वारा उपदेश होता है ना, हाँ ऐसे तो कर सकते हो, अधिकरण विवक्षा, करण व्यवस्था थोड़ा ज्यादा अच्छा है। षष्ठी कैसे करोगे? कर्मणाम संपत्ति मानी कर्मों की संपत्ति, संपत्ति पर ही पहुंचेंगे बस। कर्मों की संपत्ति है मंत्र, कर्मों की संपत्ति, अर्थों की संपत्ति है, और फिर उसका अधिकरण समान अधिकरण कहते हैं मंत्र, कर्म संपत्ति और मंत्र, कर्मों की संपत्ति, जैसे राजा पुरुषा शोभन, राज पुरुषा शोभन, कर्मों की संपत्ति मंत्र है जी। संपत्ति मानी संपन्नता, कर्मों की अर्थों की संपन्नता मंत्र है, कर्म की संपत्ति वाला कर्म उसके द्वारा कर्मों की संपन्नता जिसके द्वारा हो रही है वो मंत्र है, या कर्म की संपन्नता जिसमें परिलक्षित हो रही है वो मंत्र है। कर्मों की संपन्नता मंत्र क्या है? तो आप कह रहे गुरु हाँ वहाँ पर हो सकता है, उसी तरह कर्मकांड की दृष्टि से ही लिखा है इन्होंने तो निरुक्त करने हो गया, जी जी हाँ जी हो गया। गुरु जी कितने बचे? 19वां प्रश्न है, वीर शब्द से कतिधा व्याख्यानम, तीन या दो? कौन सा 19वां प्रश्न? अच्छा ये तो उसमें दिया ही है, वी पूर्वक ईर्गतो प्रेरणे और वीर विक्रांतो और वेतेरवा त्रिधा, और तो वीर नहीं बताया ना पहले वाला, किसी नहीं बताया है, ई रयति वाला किसी नहीं बताया, वी पूर्वक ईर, वी पूर्वक ईर और अध्वर्य शब्द वो वही था, आप उसमें दिखा देते। चारों की सिद्धि बतानी थी, केवल एक अध्वर्य शब्द सिद्धि और उसमें जो लिखा था ये इतना पूछ लिया इसमें कि आपको निरुक्त की जो भूमिका है वो एकदम से, इसमें जो कठिन थे ना प्रश्न, मेरे को भी ये 3 घंटे विचार करना पड़ा है इसको लिखने के लिए, प्रश्न पत्र बनाने के लिए। हाँ तो गुरु जी एक निवेदन है, हाँ। दूसरे अध्याय की परीक्षा से पहले एक बार उनके कुछ मुख्य समास आदि जो है ना पुनरावृत्ति, इसी मूल को लेते हुए ज्यादा व्याख्या में न जाके समास आदि कुछ मुख्य जो हमारी त्रुटियां इसमें न, पहली परीक्षा में जो आपके ध्यान में आई, अथापि अस्याम, वो मैं बता बोलते उस समय भी मैंने कहा था, अथापि अस्याम तादितेन कृष्णवत निगमा भवंती, एक पंक्ति आती है दूसरा अध्याय आरंभ, दूसरा पाद आरंभ करते ही पहले ही संदर्भ में है, तो उसको आप लोग एकदम सेट कर लेना दिमाग में। अभी क्या गुरु जी काफी वो उसमें अंतराय हो गया है, पहले अध्याय पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा, और फिर परीक्षा की दृष्टि से जो कमी रही हम नहीं सुधार पाएंगे, तो एक दिन के कक्षा में इसको जो है मुख्य मुख्य पारायण हो जाए, फिर हम तैयारी करेंगे। ठीक है वो नजदीक, अभी तो तैयारी करो, तो हमें परीक्षा का जो कमी रही फिर उसी दिन कर लेंगे 30 तारीख को ना जी। तो ये तारीख निश्चित हो गई गुरु जी परीक्षा? वो तो सूचना हो ही गई ना, 30 को 30 15 30 चलती रहेगी बस जी। तो अध्याय पूरा होगा शायद आचार्य जी की भी लगभग ऐसे ही है ना, लेकिन अभी ये ऐसी हो नहीं पाएगी, 30 को तो थोड़ा आगे जाएगा, कुछ नहीं पूरा नहीं हो पाएगा जी जी, वो तो जब होगी तब ले लेंगे, वहाँ तो अवकाश करके 2 दिन का, वो तो कभी भी ले लेंगे जी जी। गुरु जी हाँ, विकार अवयव लक्षण क्या होता है? विकार अवयव लक्षण, विवार अवय नहीं, विकार अवयव लक्षण, विकार अवयव लक्षण कहाँ पर है? तस्य विकार अवयव लक्षण। अच्छा विकार और अवयव नहीं होते, तस्य विकार और तस्य अवयव, विकार और अवयव अर्थ में प्रत्यय होते हैं ना, जैसे गो का विकार या गो का अवयव गव्य होता है, गोपेश्वर यत वो होता है, गोमयम होता है ना, गव्य गो का विकार या गो का जो अवयव है उसको कहते हैं। ठीक है ओम ओ शांति शांति शांति। Oh.